зычныя «дж», «ч». Пры вымаўленні зацвярделай звонкай афрыкаты «дж» рот раскрыты адвольна. Язык шчыльна прыціскаецца да верхніх пярэдніх зубоў і з сілай адштурхоўваецца ад іх. Выдыхаемае паветра шумам вырываецца ў шчыліну паміж зубамі. Пры вымаўленні глухой афрыкаты «ч» становішча частак моўнага апарата такое ж, як пры вымаўленні афрыкаты «дж». Толькі ўтвараецца «ч» без удзелу голасу. Вымаўленне афрыкаты «дж» як звонкага зычнага «ж» – парушэнне норм беларускага літаратурнага вымаўлення. «Джаз», «джазавы», «джала», «джаліць», «джунглі», «джынсы», «джын», «джып», «джэм», «джамбул», «джамбаю». У словах, дзе «д» – гук прыстаўкі, а «ж» – гук кораня, трэба вымаўляць два асобныя зычныя гукі, а не афрыкату «дж». «Паджаць», «аджыў», «паджылкі», «паджаўціць», «паджартаваць», «адживіць», «аджлукціць». На канцы слова звонкая афрыката «дж» аглушаецца і вымаўляецца як «ч». «Каледж», «катэдж», «джордж», «брыдж». Спалучэнне глухіх зычных «ч», «ц» вымаўляецца як падоўжаная зацвярделая афрыката «ц». Пазвыцы, у хустацы, у спадніцы, у сароцы, у чашацы, у кофтацы. Уважліва прачытайце, бязгучна, але актыўна артыкулюючы, або паслухайце. Затым паўтарыце ўслых некалькі разоў умераным тэмпам наступныя спалучэнні гукаў і тэксты. Тша, тше, тшо, тшу, тши. Тшач, тшеч, тшоч, тшуч, тшич. Ча, че, чо, чу, чи. Ач, эч, оч, уч, ич. Тшача, тшече, тшочо, тшучу, тшичи. Чача, чече, чочо, чучу, чичи. Ча-ча-ча-ча, че-че-че-че, чо-чо-чо-чо, чу-чу-чу-чу, чи-чи-чи-чи. Ч-дж, ч-дж, ч-дж, ч-дж, ч-дж, ч-дж, ч-дж, джа, дже, джо, джу, джи. Джача, джече, джочо, джучу, джичи. Чаджа, чедже, чоджо, чуджу, чиджи. Джача, джече, джочо, джучу, джичи. Чаджа, чедже, чоджо, чуджу, чиджи. Джаджа, джедже, джоджо, джуджу, джиджи. Шершень раптом так джганул, ух, балючага джганул. Дзеці выскачылі з засаду і паджгалі ў лес без аглядкі. Калі добра ўзарэш, то і ўраджай збярэш. Вясна кажа, ураджу, восень кажа, яшчэ пагляджу. Цякучае нацячэ, бягучае набяжыць. Будзе дождж ісці, будзе хлеб расці. Сціснуліся, як селядцы ў ботцы. Чалавеча, чалавеча, чаму часам скачаш, а часам плачаш? Дзяўчынка-чарнічка мае 4 чатырнічкі. На кожным чатырнічку па 5 пяцярнічкаў. Ашчаджаўся, ашчаджаўся, хлеб з'еў, а квас астаўся. Рыбак рыбачыў, рыбачыў, А рыбы так і не бачыў. Ні чуткі, ні пра чуткі, а чатыры чорныя карчы чарнелі чорнымі чубамі. Ніхто не бача, як сірата плача, а ўсякі бача, як сірата скача. Быць бычку на лычку, а цялушцы на вяровацы. Не чын чалавека падвышае, а чалавек чын. Каб у дамочку, у садочку, хлявочку, полечку все радзіла і пладзіла. З верша Васіля Віткім. Хвошча, хвошча, дождж, воўк схаваўся ў хвошч. Сам пад хвашчом, а хвост пад дажджом. З верша Якуба Коласа. Няма на іх вужак паморку, вось на такіх чартоў лазатых, на гэтых джынджыкаў праклятых. З паэмы Міколы Гусоўскага. Княжацкі ўказ пад пагрозай адказнасці строгай не дазваляе знішчаць ні зубрыйцаў, ні моладзь і ашчаджае тым самым багацці лясныя. Скарбы свае нашы людзі на золата нават не прамяняюць. Здаўна іх жыццё навучыла. Нашы лясы — это нашых даброт і багацця невычарпальны калодзеж. З верша Васіля Віткі. Тачу, тачу, абточваю, начыста заточваю, канцы з канцамі сточваю, калі што не даточана, а можа ператочана, хутчэй, хутчэй даточвайце і не пераплочвайце. З верша Эдзі Агняцвет. Джганула штосьці Нінку, бо асу взяла за спінку. Нінка, пэўна, і не знала, што кусака мае джала. З версетаў Алеся Разанова. Я там ужо быў, і гэта ўжо рабіў, і тое ўжо зведаў. Стаю сярод белага дня з жыццём адшчаджоным для невядомай справы, для невядомай думкі, і для невядомага дня. З верша Васіля Віткі. Скача чапля па балоце, чачотка ў чароце, а чубаты чачот топча-топча агарод. Я чачота падпільную, чапялою пачастую, чаплі шызапёрцы неразлучнай парацы паднясу па чарацы чарнічнага кісялю. Дам тётатцы чаплі кавалачак вафлі, а чачотцы — чачавіцы. Табе ж чачот — чамярыцы. З версетаў Алеся Разанова. Надакучыла хадзіць паводле сваёй хады, надакучыла ездзіць паводле правілаў дарожнага руху, надакучыла лятаць паводле законаў аэрадынамікі. Паклаўшыся на зямлю, гляджу ў неба, асвойваю думкай неабсяжнасць. З верша Уладзіміра Караткевіча. Панад шчыраю шчарай, над шчодраю шчарай, панад плынню чырвонай і рыжай травой плачуць чорныя тені на фоне пажару, моляць кані аб кроплі вады дажджавой.